からせやごに発火ず。 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مخي الله پاک دا بیان کا إني جاعل في الأرض خليفة اور یقین حکمت ہم تاستا معلوم ہو کہ اللہ ذات انتہائی بالا تر دا دی دینا چاگا چانا تپوس کئی چا سرا مشوری کئی بیا اللہ ملیک سرا دا تا تکلم او خبر اوکے چا انی جا جنس الارض خریفا اگر کے ترغیب دا اللہ خپل مخلوق تا ترغیب کئی چا تاسو چکار کوئی فمشوری سرا کوئی سوچ سمجھ سرا کوئی دا سنا کدے آئندہ تاسو پاغی کے پشیمان وی عزت دل مکہ وی دینا عزت نتیجہ آغا خراب رو دی قلات اللہ پاک دا ویلو انی جاید فی الارض خلیفہ دلتا دا مقدر و سرولگوان فجعلا فی الارض خلیفتا و سماہو آدما اولی دا خبر ملائکو سر وکر جزا خلیفہ آغاز مکی کی گرد انکیم فجعلا فی الارض خلیفتا و سماہو آدما اللہ از مکی کی خلیفہ جوڑ کو وغائب سما کو پخالی آدم سرم دا مقدر کم جملہ دا تخواد کلام کی چکم شای آراسی مکی چدائی ویلو چی انی جائل فی الارض خلیفہ نو تعلیم خو پس وجود دی معدوم تا خو تعلیم نکی جی جو شای سر وجود ندری تولو فضائلو دی پرا اوصافو دی پرا وجود اصل دا بلکہ وجود دی یعنی تو تولونا اولی نعمت دا وجود دا لکا چلو یہ نعمت دا اللہ معرفت کر وعلا معرفت کو اللہ پتہ لگی جسائے وجود طرح شی موجود شی لفجالا فدرد خلیفتا وسماہ آدما دا کم شای چی فخواد کلام نا معلوم دو مقدر آگے پدی مقام کے ابراز راولو اظہار راولو چی آغا آدم دلتا ذکر شو چو وعلم آدم معلوم شکن چی آغا خلیفہ اللہ مستمکر دا پا آدم سر آغا خلیفہ اللہ مستمکر دا پا آدم سر ذکر وجود چو وعلم آدم تعلیم کو اللہ پاک آدم دا اللہ فعل بنی تعلیم اطلاق دیشی کو اللہ تا معلم نشی تعلیم اطلاق دی اللہ پا افعالو کی صفات فعلیو کی تعلیم دا اللہ فعل دا و اللہ تا معلم نشی ویلے وجہ دادا چا اصل کہ اللہ پاک اسماء توقفی موقوف تے پا سمع بنی قسم عوی کو اغینام اطلاق پا اللہ قوائشی او قسم عنوی لو اطلاق نشی کر دائما خبر دا ہم دا چا مالک معلم اطلاق پا اغی کی گی چا اغشای سنعت او پیشا جمعش لکا درزی توب کئی دائی و پیشای سناحت تا دس هر یو عمل دنیا کی چی مخلوق خدا کئی اگو یو قسم جو شی و پیشای جو شی نو اللہ پاکو علیاز باللہ پیشی ولا ندا جاگا یو قسم جو کی اگا معمول جو کی اگا کار بیا بیا کئی نو اصل کے اللہ پاک دیتا آدم سان تعلیم میرے کن کیفیت تعلیم سنگیو آدم تا اللہ پاک تعلیم سرنگی ورکو گروہ علم اول غر تقسیم دادا فعلم دعاء قسم ده يقع علم ذات علم قسم ده بل أغلى تغى علم وهب ده موهبية علم كذبتا علم استدلالي هم يشي علم استدلالي تغى بدل علم السراء فنظر سراء تكم ده ترتيب دي أمور معلومات السراء إبا نتيجة حاصلة لا قسمي ده قسم أغاب بانداكي بيا قسم دي بات تكم علم بيلكي خلق ده بي الله كي والله خلقكم وما تعملون الله تاسم پیدا کری او تاسم چکم عامال دی او طول الله پیدا کر خالق یو الله دا دی تخم و تظلاغ مذابتا چه خالق دی افعال و اختیاره و خود عباد دی لنا طول افعال دا مخلوق دی الله دی انسان تا چه سزا و اجر جواب ملنی گی اقا پا قسم سرم قیفیت تعلیم دادا کہ اللہ پاک اغا علم پیدا کی کلا بلا وسائل بخلق ضروری یو خلق تقدر کل بستا بد ہی جب پیدا ہی کی یک دم اغا پوش بلا وسائل ولی اللہ پاک وسائل تا محتاج نہ دکن لکا مسببات اسباب سر پیدا کری لہ اسبابی تا سر پیدا کری اس کا کہتے ہیں کہ اسباب پیدا کرنے بل سبب ہو تو اللہ پاک اغا پدے بنے قادر در کہ خلق ضروری اللہ پاک جازن سے فضل کے دا ہو اور یاد آمنا کہ اصل کے اللہ پاک تو علم چاہتا ہے کئی و الہام سر اور یا خوب کی یا ملک واسطی ملائکی واسطی اغا ملکی دی اغا پذکی لکا نبی سن چا نفسا روح القدس فی روعی اغا روح القدس چا اغا جبیا اغا ما پذکی دا خبر واشو اللہ تو اللہ پاک ہم اغا پدی قدر دا چا بلا وسیعتی یا پا وسیعتی دی ملک سر اغا علومی اللہ پاک پذکلی مولا خوش کہو دا تجرباوی اغا تجربی سر سایت کون معلوم کو حد سر معلوم کو بارا کیا ساتھ پاکی کون لو کیفیت علم لاؤ کہ بھی خلق ضروری اللہ پاک آدم سب پاکی یا ملکا اسولیا اگا علم طول پاکی ورطا ساتا آدم ایسا دازرا کی ورطا واچی علم تو اللہ پاک اوز دا سوال قول خیال کوئی یہ علم چاہتا اسلی گی اخو مخ کے تعبیرات غواری چا اغی تعبیرات بنے اغا پوئی مثلا دا بیان چا زکان تاستا دا عربی مزمین تاستا دا بینان یا نور اساس دا تاستا بیان کئی لپا اغی زبان کے چکم اتاسو مادری زبان دا افغانی زبان دا پشتو زبا دا دے پشتو زبی سرا گران گران الفاظ اگوے ایسا سے پوش مثلا یہ سید اگا انگزی کی تقریر کئی بے اگا انگزی بے تاسو نپے گئی بے ترجمان اس رویلانی آیت اس سے پوردو کی او یا پرسو کی بے یا تبلیگیں گے تبلیگیں گونگیان رغلی گونگیان تقریر ہو یا جب تقریر کرام القاتبین بپوئی گی او دے اس رفل کیرا ملکا تیوین اگر چولو اشارو بنی پیگی لکھو یہ علم نکن مجھے تا تجربہ کری را اگر ترجمانی چی گولا زدہ تیان چی پلنکا سکر والی کا لیکن اشاری وکی مغا اشارو سید مغا اشاری وکی اگر وزا گا تکر والی غرض اللہ چی دین خدا معلومی کی چی آدم علیہ السلام تا چی اللہ تعلیم کرو لکمی کمی بنیر کرو میرا قومہ کے یہ بل اصلاح پکار دا کر حقیق جواب دارا چھتا خود بداحت نا خلاف تا جواب تا ضرورت نشتا مرتا نا تپوس کو چور کہی تو پہلے سی نا مو پلازا با پرسن دا کئی نا پرسن نا مخی دا مخی کم اصلاح ہو کا خیال گا بچائی تو پہلے سی هغه د مور ژبه پلار ژبه زده کوي دې ژبې نه مخکې کوم اصطلاح و چې د بچی زده کړي یو اصطلاح نه د دغې په داس نه خلاف ده چې دا تعلیم په دې طریقې سره ممکن ده چې راست سابقیت اصطلاح صحیح که نه نو الله پاک تعلیم ورکو چا ته آدم ته آدم دا اسم آدمی ده غیر منصرف اگر چې دلته مفولونه کېده خدا غیر منصرف اوس چې آدمی لفظ شو دې کې دا تکرف کول لکه تاسو مخکې وه توجیه ذکر وه چې دا ماخوذه من عدیم الارض ټولې ځمکې نه خاوره یا دا ماخوذه د ادمتون ادمتون یعنی گندمگونی ده گندمگون اوس کسانه ته ورته ووایي چې گندمگونی څه معنی ده گندمگونی مویې چې خورن وکړه که مشاهده ده و یا دا معنه چې الحمرة التي خالته السواد هغه خمرت چې هغه سره تروالی راولي ګډ کړه بس د دې نه گندمگون د دې نه آدم جوړول د عظمتون نه جوړول یا د عظیم نه دا تکلف ده لکه څرنګې تاسو ادریس دا یو عجمي لفظ ده تا تاسو د درس نه جوړوئ چې دا ډېر زیات درس یا تاسو کې اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام هغه د عقب نه ماخوذ ده ولې ځکه چې دا یعقوب د اسحاق څخه نه ورستو عقب ابلیس د ابلاس نه ماخوذ ده ابلاس منه یأس ناامیدي ځان د الله رحمت نه ناامیده ده د چې الله رحمت نه ناامیده شو دا ټول تکلفات ولې وجه دا ده چې اسمي عجمي د عربي الفاظ انتقال شو دا خو عجمي لفظ ده آدم د چې هغه وخت ورته عربي وه هم عربي ګوته ورته مه چې اسماعیل سن لیکن هم قبیله زده کړي مقصود دا ده چې آدم عجمي لفظ ده دا واقعات بینول شاید چې بعض د دې لپاره دا خیال کوي موږ ورته یو کوي چې ولګو چې که عربي واخلې نه کوي چې که عربي واخلې نو بیا دا د دونه ماخوذ ده نو خو دا ثبت ده تلا تدبیر قوله عجبیه دا تعصف و تکلف او یو دا چې نه که دا عربي واخلې د لفظ نو بیا هغې لپاره ماخذ دا جوړېږي بیا تکلف نه دا وزي نو وعلم آدم الاسماء تعلیم یې کړو الله پاک آدم علیه السلام ته الاسماء ای اسماء المسميات اسماء المسميات كلها طول اسماء باقي اسم کے تشی لا تا بار بار ذکر دا او می بیان کا جت نفس کا طول مسميات ای ور تو خی او دا اسماء دے سلام مفسر رحمت اللہ علیہ دا بیان کا کہ اسماء المسميات اصطلاح دې ته وکړه چې آل اسلام په اسماء کې دا علوزي د مضاف الیه نه مراد شو چې هغه مسمیات حذف شو هغوی په عوض کښې آل اسلام ویلی شو نو آل اسلام چې عوض شو مضاف الیه مخصوص یې ویستلو چې هغه مسمیات اوس د اسماء د مسمیاتو تاسو ټول مسمیات یې او هر پر نما کې دا ده چا عبدالله چا عبدالرحمن مختلف علمي اسماء دا اسماء د مسمیاتو نه مراد مدلولات اسماء اسم په خپل مدلول باندې تعال ده اوس عبدالله نما ده نو عبدالله چې کوم اسم شو دا هغه اول وضع لغوي نه ده مراد چې بنده د خدای بلکہ علم کے جو کم اغا منقول شی ذہن مانے تا کہ حیوان نات ایک ماہا هر یو نام اسم د هغې معنا څه ده حیوان ناطق نه تاسو بنېدلو کې حیوان ناطق ما هذا التشخص حیوان ناطق هغه عام ده ورته ما هذا التشخص فصل هر انسان کې د الله تعالی سره په کمال قدرت باندې اختلاف تشخصات دا لوی برهان ده تاسو ګورئ په دې دنیا کې څومره مخلوقات د بني ادم افراد هر انسان رنگ د بل نه جدا ده گفتار د بل نه جدا ده کردار د بل نه جدا ده رفتار د بل نه جدا ده کدنے کی احتراز تو جدا جدا باہر رنگی کے خواہی جا بھائی پور منندا رے قدرت رے سناتم کما جماعت غن نے کپڑ نے ایتا اندازے کتما کا معلوم دے کہ چولے کے روانے فرانکہ آغازہ فرانکہ دا پوئے خلق تکی کنے نفی قدم نہ معلوم قدمے کی فرانکی بھائی کپڑ بہرحال اللہ پڑھے مقصود ادا کے اصل کے اسماء نہ مراد ہوا کے مدلولات اسماء اس مدلولات اسماء اگر مسمیات مدلولات اگا کا عرضی کگا جوہری کگا سوری کگا معنوی کون سی شرعی مدلول بس مغال وہ تاثر جو کون دا یا اسماء مدلول دستوری مختلف لغات اللہ آدم کا تعلیم وعلم آدم الاسماء كلها اور دا لغات دی آدم اسم پاولاد کی جدا سری ہوئی وہ ادا منا کہ افغانی ہندی رومی وغیرہ وغیرہ تو دارے اور قابلی سر تلے دارے اور قابلی سر تلے بلکہ سر کے قابلیت دادے ہو میرے خدا سدا سے یہی کہنا کہ نقصان سے قابل است وگرنا حالت دوام فیضِ سعادت ہما کسرہ برابر ہے میں سر دل ساس دل تناس کی اور ساس اٹھول یوخ اسے داخل رکھ نقصان سے قابل است وگرنا حالت دوام ہر شاہ قابلت جدا جدا جدا فیضِ سعادت ہما کسرہ برابر بران کے در لطافت تبر خلاف نے دربا غلال رو یا جزر شور ابو مفتمان آسمان کے بران ولی کی تو نفق وی برابر ولی کی لیکن دل اس لوگ کے گلال پیدا کی دل اس کی فی پیدا کی خس و خساب پیدا کی ولی قابلیت کی فرق اب اس لوگ کی قابلیت کی گلال و نفس ہے چاہا گلال پیدا کی پیدا کی فی پیدا کی اور جو کم ایزو کی قابلیت مگر سکتا ہے یہ کرام نہیں چنا دا دے اورا قابلی ایسا خدا ابن خوب بلا تر سرس لکن حقی ویر کے جبرا قابلیت نفس کر بغیر قابلیت نہ ویر کے جیسا بلکہ سر کے قابلیت دا دا قابلیت تو کی تھی خدا علا ویر کے جیسا کپر بہرحال دا اسماء طول تسلم رضی اللہ آدم ہے تیرے کو اللہ پاک فیض ہو اللہ پاک چکم دا اغیبانی دا شای چول نافذ کو واسرے کو وعلم آدم الاسماء کلها حتی القسعت والقسعت لکسترا پیلا او وڑا پیلا چاہتا وڑا پیلا یکی چاہتا سترا یکی اوڑی پیلی وڑا بیا خفا یکی دیکھ ہو چاہی نہیں اول تو جس طرح سے ایک امہ تجھے وڑا رہا جو تصویر وڑا کیا رہا درنگی ورپسی جہاں تک ہے درہ وڑا رہا حجیبہ غنی ورپس رہا تھی ورپسی جنہیں نا کہتو والفصلتے غٹا پسکا والفصلتے بڑا پسکا تصویت پسکی ویلویلا دسنی ویلویلا تاریخ الخالق من الدور سواء کانت صوت او بلا صوت انکار مع صوت فهو ذرات وان کانت بلا صوت فهو فصیت دار بیت تاریخ کپور خبر کرا کہ مقام تعلیم کے وہ تصریح کرے ذرا سب ہی کی پاکنی میں تعلیم و حال میں دوبارے کہو تو بھئی نہ پہے گا ماں پوئے گا بھی تک نمائے تو کہتا ہوتا وہ پسٹو زلے کے صفا خبر کا پر مقام تعلیم کے سرم نمونا سب یسر لکل دی کہ مقام تعلیم کے دس الفاظ یہی کہ ٹول پہے گی اور ٹول نہ پہے گی یہ خدا کے پسٹو کے سر کیا گیا بلا خبر لغات دے دکا کے پسٹو کے خوب اس کے روا خدا تا خلائی آئی اس میں تو خلائی تھی آئیو مرمان سے رات اللہ رو دیتے کارا جانا ہوتی ہے کہ تری تے گا آگا پا تری میں پوئی دونا سے تری تے گا آگا ایسے کا تیاری تا کہتا میں دستا میں تری تے گا آگا تا ماتا کہتا خدا سے پاکی واچا ہوا کانا یو کاری یو فیل نبی حسن تا مذہب تعلیم کی علیہ شیری تعلیم ہے کہ جبری ہوتا رسال چلا فتا ہوتا عملی تا ہوتا بیان کا دا سے ہوتا منزون ہوتا یو آرے دی تو یو آرے دی بیان کو بلا یو قلعہ سے پسٹو کے سر کی حضر رکھا آسے کے تصریف کار دا والفسکت والفسیت والمغرفت اور بل کشکا تنسا ہوتا ہے کر گولا تول ایجاد دی علالہ لا لا ساكن خیال کوئی تابع غرفات لا لا ساكن اس کا دلا سے صفا سترائی ترکی گرم نہیں لا سے بیو کو پلایا ہمو نہ سمسا جو رکھ تول ایجاد اللہ پاک ایجاد جا سے جو لکھ رہا نمبر غنا جو رکھ نمبر غنا لکھ اگو تر تر آئے گا واللہ و خلق کم اما انسان تعالی دے لو یا عقل کرنے سوئے حیران شکر اللہ قدرت تر نو اتول نمی دے پل لانی متسلو بے ان دے اکیشت دے بے ان القا فی قلبی ہی علمہا خلق ضروری بے ان القا الہمور تیسے بے ان القا فی قلبی ہی علمہا فجے سانس رہ دلائے رکاو کا پذر آدم کے علم ہا علم دے دغے اسماؤ نو مسمیاتو کے دورا سریکو آدم ولیدو ملیکو ولیدو و اسماء آگے سرا آدم خاص اسماء آدم حسن تمرشو سرا اسماء نا گورا دنیاد کرتے بلکہ آگے اسیاؤ مسمیاتو جو کم اوصاف تھی کم دے اغیر مفسد تھی کم دے اغیر مسالیح تھی جا تول آدم علیہ السلام پاکہ میں نے پوش ہو میں نے کی کنو دے تاکہ وہ ضرور دست پالو کری اوکا کوئی نا پا ذکر براشی تو میں نے کہ آدم سفر دے لکھ قد اخدائی الکا ملائکو زنے کے کول ہے اگر وہ پوشی ہے صحیح کر تاکو بے آنا علقا اگا علقانو کا دیتا دی اسماؤ دی آدم پا زمان دی تدی که دا فیدا دا دی که دا فیدا دا دی ملک دا مستتا دی که دا فتحات اس گوری خلیفان کار سوی اصلاح عالم مظلوم تا بدلا خسل انتقام دی ظالم دا طول خبر دا غواری جتا پا دے پوشے کہ دیکھے فساد دا نقصان دا لیکے صلاح دا نظام عالم علاقہ ان کی لئے کہ پا دے اول علم روش یعنی سیاست منا تدبیر دا او سیاست مدبر لئی سیاست دان لئی و مفاسد و مسالح نپئی گی اب خلافت رہ گی قطعہ کہ ملائکو دے

خصوصا که دیگه الفاظی اگه چه الفاظی اصلا و بیتر تلفظ بکنید تقوی امتیار نشو کن داسه اتره مثلا فدوه لحمار داسه انسان که تو من الفاظ که انسان حمار ایبیل فرز و غیره خدا الفاظ بگید تقوی امتیار نشو مستمعات کو عرض کن وفیه تغلیب الوقت على الملائكة وملائكة مني فقال لهم تبكيتا ويلو ألا فاق ملائكة لدى عزوي خامس قول لا جواب قول توبيخا وإسقاطا توبيخ تمنع تشاتا سجريك تشاتا دماغ وكرم سبريك قراريك خاموش كينا دیر صلات مکر و بل اشکاتن چلا جواب در که دیده پر ویغلو چل کونی انبی اونی بی اسمائی هاولائی ما دا خبر لکنی با اسمائو دی دا گو سرب ان کنتم صادقین قچر ویتا سو رشتنی قچر ویتا سو رشتنی ما تا انبی اونی خبر لکنی ما تا خدو سرب خود گوری دلتا قیدا ولا گولو مفسر رحمت ہے کہ سب کی تن غرض دینا دفع دی سوال دا اسوال دا دا کہ اللہ پاک کی دا یائی کہ ام بی اونی دا خود تکلیف دی مالا یتاق دا کہ دو کہ استعداد نفتا اگر فیدو مسالحو پو مفاسدو پویی گینا قابلت پا کہ نفتا دا خود دست نمیستان دا لکه دیوان تا وید که خبر را کرد اقا پا دی که کل پوید خود تاکت نفتا دی استعداد نفتا کرد او تقلیب مالای اتاق اگر تی دیگه کلام دستا شعر غالباً مخیمه یوزه که کلو تی تقلیب مالای اتاق دا پا حقیقت که ممتنی تا تراجه که تی ممتنیات سا خود دست های ممتنی دی و یو ممتنی دی ذاتی دی یہ ممتنے نے گئی ہے ممتنے نے ذاتی سر تمیر منا تھا ممتنے نے گئی ہے تمیر روا تھا وہ غالباً آغاز ایک مجھے کہا ہوا تھا سب کہ اول سر کے نو کہ ان الذین کفروا سواء اگر دائتی مجھے دا بائن کرے اوز دا گورے اللہ تعالیٰ ابو جال مقرب کرے لکنا پا ایمان سر سے ایمان رب ایمان گرڑی ابو لہب مقرب تا پا ایمان سر سے ایمان گرڑی و علم دی علیہ السلام و طریقہ دی پا آدم ایمان پڑی دی پا ایمان نردی پا کفر و مری جہنم سے مصیب آگا اس قوم شاید کہ علم دی علیہ السلام کسی مطلق کی حقیق خلاف دا ممتنے دا قوم ممتنے دا غیری دا ذات پر یاسا شکوری دا سای اکیل دا اشار دا پوئی دا سرگی تک دی کوئی گنے تک دی قوت اکیل تک دا تو اسباب دی تکلیف اب برابر دی ظاہر پلے آسرا دا ممکن دا جتا دا کارو ہاں غیر دے وجہ رہوڑے رہ خبری پسانوں کی اقل تعصب لگا دا تعصب تکنو پر دے لیکن تعصب لگنا قومی تعصب پر حبا و اجاز اتباع و پر لو اصل خبر دارا کہ تبتیت القید ملے ولو چلا جواب سی دا مطلب نو چما تا خبر رکوائے ہم سی دی مکلفوں پر دے سنی چما دا خبر نا مکلف ندی این باس را مکلف ندی دامنه سر دیده برا چلا جواب ام بی اونی بی اسمان هاو این کنتم صادقین قطع سرشتنی وی قدی خبری که انی لا اخلقو آلم اینکم شزب تاسونا بلا علیم نفید کن یا انکم احقو بی خلافتی یا تاسو دیده لیکی پا خلافت سر و جواب دی سر کر دل علی ما قبله دیده لکی ما قبل دیده تو کنگا چه ام بی اونی این کنتو صادقون ام بی اونی لیتا دال پر جوابی کی اگر چه باز اینو خط دمو قدم تا پخلا جزا و جواب یای لیکن عام دارا چه دال پر جواب دار سمنا این کنتو صادقین ام بی اونی خبر راکیم تیما پراسو قرآن متصر خبر واری اصل که دا مانا چه دا مقی چه کمیون چه ایخلا اتجلو سیها نخو استفام دار استفان کو انسائی ایسا کسی لیکی لو کردی